Hallo. Hører dere meg nå? Ja. Yes, ok. Før jeg gjør noe annet, så skal jeg ta på timer, så... så dere skal slippe å høre på meg i evighet. Tiden flyr litt fra meg når jeg holder på med dette, så... Ok. Start. Yes, ok. Ja. De fleste har vel hørt meg før, så jeg tror ikke jeg trenger å presentere meg så veldig. Men... bare ha litt plass her. I dag så skal jeg egentlig fortsette litt på tale jeg hadde sist. Sist skal jeg snakke deg om bønn. Og det er et veldig viktig tema, det er et veldig stort tema. Og jeg følte meg egentlig ikke helt ferdig. Jeg følte det var så mye mer jeg ville sagt. Og det passet veldig fint at det kapittelet, eller et av de to kapittelene som var for dagens, ja, så langt vi har kommet i den boken til stede som vi nå følger i forhold til tale, det var om bønn. Så da tenkte jeg, da bruker jeg muligheten til å fullføre talen min. Så ja, jeg skal snakke litt om bønn, men før jeg går videre inn på det, så tenker jeg å si bare litt sånn repeterende om det jeg sa sist, bare sånn at dere er med meg, og de som ikke hørte det kan få en liten smakebit. Først og fremst så handler jo bønn om at Jesus døde på korset, og at vi på grunn av det Jesus gjorde, så har vi fått tilgang. Når forhenget på tempelet revnet fra topp til bunn, kjempesjukt, så var det et bilde på hvordan det er ingen hinder mellom oss og det aller helligste, som er Gud. Vi har full tilgang, adgang til Gud. Og det synes jeg er helt nydelig, det er at vi får lov til å komme frem for Gud. Så videre så snakket jeg også en del om dette her med å be i tro, om det å be etter det som er hans vilje, om det å leve i lyset, og også om dette her at vi er sønner og døtre av Gud. Vi er faktisk døtre, eller jeg er datter, vi er sønner og døtre av kongenes konge, herrenes herre. Og det gir oss en enorm autoritet. For hva kan ikke en liten gutt si til faren sin? Og faren vil gjøre hva som helst for sønnen, så lenge det er godt for ham. Vi har blitt gitt den autoriteten som arvinger i Guds rike til å faktisk be Guds rike ned på jorden. Så det er et stort tema, og jeg skal ikke gå inn på alt dette, men jeg har lyst til å si litt mer om dette. Ja, og en ting til er dette her med kongelig presteskap. At Bibelen sier at vi er et kongelig og hellig presteskap. Og det høres jo veldig stort ut, og jeg tenker gjerne, jeg er ikke prest, men det handler om dette her tempelet, at det var bare prestene som fikk komme inn i det aller helligste, og nå har vi fått adgang, og det er vi som skal få lov til å komme inn på vegne av folket, og be om tilgivelse for syndene. Og da må vi komme og stå i dette her gapet mellom Gud og folket, og stå og be for vårt folk, og be om tilgivelse, og ja, komme frem for Gud med vårt folk. Så det synes jeg er veldig spennende. Det går litt lenger, mer enn å bare det å kunne prate med Gud, men det er faktisk stand in the gap. Nå kan jeg mye mer på engelsk, så det kommer kanskje noe engelsk uttrykk inn i meg nå. Det får dere tåle. Ja. Og så en annen ting, det er at bønn, det handler om mye mer enn å snakke til Gud. Det handler egentlig vel så mye om å lytte til det Gud sier til oss. Og veldig ofte så har vi lett for å... Jeg har ingenting imot bønnelister. Det er kjempebra med bønnelister. Men det er lett for at det stopper det. Vi ramser opp våre bønnelister, eller kanskje det som ligger oss på hjertet, og det er kjempebra. Men ofte så er det våre bekymringer og det vi kommer med. Jeg sier ingenting negativt om det, men av og til så glemmer vi å spørre Gud, «Gud, hva vil du at jeg skal be om?» For vi er satt på jorden til å være hans representanter og be for vårt folk, på vegne av vårt folk. Gud, hvem er det vi trenger å be for? Hvem er det jeg trenger å be for nå? Så hvis vi spør hverandre om, spør Gud om det, så tror jeg vi kan få lov til å komme på en spennende vandring i forhold til det med bønn. Ja. Ja, og et eksempel på dette her, hvordan dette... Har dere noen gang fått, eller veldig ofte, så får man gjerne en sånn en litt sånn random tanke, så du tenker, hvorfor i verden tenker jeg på det? Så da vil jeg bare tipse dere, hvis dere gjør det, så bruk den tanken, og så Kanskje det var Gud som minnet dere om det. Eller hvis dere prøver å be, og dere tenker, nei, hvorfor tenker jeg på dette nå? Jeg prøver å fokusere, jeg prøver å være med på bønn, det de ber om høyt, eller hva det nå er. Kanskje det Gud som minner deg på noe. Ta be for det som du tenker på når du prøver å fokusere. Plutselig så, ja, er det Gud som bruker det. Så, eller Gud som minner deg på det. Så vær åpen for at Gud kan minne deg om ting, og lytte til han når vi ber. Og det skal jeg snakke mer om. Det blir gjerne ikke så veldig ryddig dette her, men jeg skal prøve å gjøre mitt beste. Ja. Ja, og en annen ting er dette her med, jeg nevnte bønnelister, og det, jeg tror ofte at vi, jeg tror det er viktig at vi ikke undervurderer kraften av å nevne folk ved navn, og slenge opp en bønn når det kommer en ambulanse, eller ikke undervurdere lynbønnene, som man kan kalle det. Jeg tror det er en enorm kraft i det å slenge opp en bønn her og der. Det handler ikke om å ha en halvtimes bønnestund. Men ta Gud med deg i små bekymringene som dukker opp, eller en tanke her, eller du får høre om noen. Ta sleng opp en bønn. Det er mye kraft i det. Ja, nå skal jeg gå inn på det. Dere må være klar for å bli litt utfordret i dag. Nå har jeg talt to ganger før, og jeg kjenner at nå tør jeg gå litt lenger med dere. Så dere må være klar for. Er dere klar for å bli litt utfordret? Ja, det er bra. Konge. Ok. John Wesley, han var vel leder for baptistbevegelsen i den tid. Han ba 4 timer dagen, av og til 8. Heidi Baker ba 3 til 4 timer dagen. Og jo mer hun gjør, jo mer tid bruker hun med Gud. Luther, han sa det. Jeg har så mye å gjøre at jeg ikke klarer meg uten å bruke 3 timer daglig i bønn. Jeg tenker at det er en kjempegod utfordring for oss. For vi tenker gjerne, når jeg har det travelt, så tenker jeg, nå har jeg ikke tid til å være med Gud. Nå må jeg prioritere dette og dette. Jeg har det så travelt. Jeg har ikke tid til Gud. Men det burde vært motsatt. Jo mer vi gjør av andre ting, jo mer trenger vi Gud. Og jeg sier ikke at nå skal vi gå hjem og be 4 timer dagen hver enkelt av oss. Det er ikke det jeg sier, og det er forskjellige ting for forskjellige folk i forhold til situasjoner man er i. Disse her er jo folk som er blitt kalt til å stå i vekkelser og spesielle. Men samtidig så tenker jeg at det sier noe om hva som er tilgjengelig. For hva ble fruktene av deres liv? Heidi Baker, som har vært med å starte 5000 menigheter. Jeg er så dårlig på disse navnene. John Wesley, som er med å starte baptistbevegelsen. Og Luther, som dere kjenner veldig godt til, så vi er frukten av. Det er en enorm frukt av det å bruke tid med Gud. Og vi har en enorm innflytelse når vi ber. Og så må jeg også gå inn på noe som kanskje utfordrer en del. Jeg føler ikke jeg kan snakke om bønn uten å nevne faste. Og det er noe som kanskje er litt ut i tiden, eller ikke hva jeg skal si. Men Bibelen sier det så klart. Jesus sier det. Dette slag kunne ikke blitt gjort uten ved bønn og faste, når han helbredet. Nå husker jeg ikke akkurat sammenhengen. Men du ser at noen ting krever bønn og faste. Og det er kraft og gjennombrudd i faste. Og det er noe som ikke bare vi, men som mange har drevet med. Moses, David, Elia, Esther, Daniel, Anna og Paulus og Jesus og Luther og nyere vekkelsesbærere har drevet med faste. Det er også en viktig ting, men med dette prøver jeg ikke å si at å ja, det er enda en ting vi må gjøre som kristne. Men jeg sier bare at det er tilgjengelig. Det er en kraft tilgjengelig i det. Så om du kjenner at vær åpen for at Gud kan lede deg til det. Og jeg sier ikke at det er noe man må, og for noen så kan det være lite lurt i forhold til helseårsaker, men det er faktisk bevist vitenskapelig nå at for de aller fleste så er det kjempesunt å ha en dag uten mat og bare drikke for å rense kroppen. Og faktisk 2 dager i uken uten mat og bare drikke, er faktisk kjempesunt for kroppen. Så det er litt kult da, for at Gud kommer med anbefalingen først, og så kommer vitenskapen og viser at det er bra. Så det er konge. Så det er, ja, enda en ting så. Så jeg bare, ja, jeg håper ikke dere tar det som et påbud eller en byrde, men kjenn på at det er en mulighet, det er en frihet til å bruke det som et våpen, som et redskap. Ok, ja, og så er det jo litt kult da, for dette, i Bibelen så leser du om at de blåste i hornet, Og da, da skulle hele folket, det var vel Israels folket, antar jeg, så skulle da faste i kriseperioder, når det var krise i landet. Det er litt interessant. Kanskje vi også skulle ta til faste når det skjer ting iblant oss, eller det er noe spesielt vi kjenner at, åh, dette her, dette er viktig. Det er bare en oppmuntring, en tanke. Jeg har Heidi Baker som mitt, jeg tror det må være mitt største forbilde. Noen er kanskje skeptisk til hun, men det får gå. Fruktene fra hennes liv er helt enorme. Jeg hadde egentlig lyst til å vise en video i dag, men jeg fant ut det ble litt langt, for dette har litt mye å si. Pluss at vi fikk det ikke helt til. Men jeg tenkte jeg kunne legge den ut etterpå. Det er et litt intervju med Heidi Baker. Hun har vært med og startet 5000 menigheter i Mosambik. Hun har 2000 unger på barnehjem, og de har enda mange, mange flere på dagsenteret. De ser folk bli helbredet og frelst daglig, og det er enorme ting som skjer der. Og det tenker jeg, hvis ikke det er frukter av Gud, hva er det? Dette må være Gud. Og det som er så kult, som jeg sa, hun bruker 3-4 timer dagen med Gud og i bønn, fordi hun ser at hun trenger det, hun er avhengig av det. Og hun sier i denne videoen også at vi må ha Gud, hvis ikke dør vi. Og det er jo faktisk sant i deres tilfelle, for de har ikke mat, de har mat under, ofte. At Gud kommer med hadde en fest hvor de hadde masse, hadde invitert alle de fattige og prostituerte og rusmisbrukerne, alle til en stor fest. Og så hadde de langt ifra nok kylling. Og så de skulle servere det. Og så kom kokkene på kjøkkenet og bare, vi har ikke nok mat, og så begynte de å prøve å få tak i noen fisk som de kunne lage. Så nei, nei, nei, de vil ha kylling. Så de fortsatte å servere kylling, og den kyllingen ble nok til alle sammen. Og det var ikke snakk om at de var i nærheten, og de hadde sekkevis med seg hjem dagen etter. Det er akkurat som du leser i Bibelen. Det er tilgjengelig i dag. Og det er fordi at de har gjort seg så avhengig av Gud. Fordi at de sier at vi trenger Gud. Og som hun sier, ja, og en annen ting de har fått oppleve, som kan være enda mer utfordrende, er at de har sett over 100 folk bli reist opp fra de døde. Og det også er sånn, oi. Og det hun sier, det er at dette her er ikke en stor vekkelsespredikant. Det er bush pastors. Det er ute i bushen, så er det disse her pastorene som ber med de små barna, eller hvem nå er, og bare ber inderlig. Det er en sånn ydmykhet, en sånn nøkkel ydmykhet. De bøyer seg på kne i ydmykhet og ber for dette her barnet, eller hva det nå skal være. Og de har fått sett sånne utrolige ting som har skjedd gjennom det. Og noe av det hun sier, det som kjennetegner dem, at de er poor in spirit, fattige i ånden. Og det sier hun også, at det er ikke bare, gjelder ikke bare fordi du kan være poor in spirit, fattig i ånden, uten å være fattig. Så tenker jeg, der har vi en utfordring. For dette, det er så lett, spesielt i Norge og i Vesten. Vi har pengene, vi har alt vi trenger. Vi er ikke fattig materielt sett. Men vi er veldig ofte fattige i ånd. Vi trenger Gud. Vi trenger så inderlig. Vi tror ofte at vi har det så bra, og her er det mange kristne og sånn. Men jeg tror at det, egentlig så går det veldig mye bedre med Afrika. Og med Mosambik og Heidi Baker, der er det vekkelse, så der går det i hvert fall bra. Men altså, det går veldig mye bedre mange andre plasser, fordi at de er fattige i ånd. De er lengtende. De er avhengige av Gud. Mens vi har det så fint. Vi har så mange andre ting som kan erstatte Gud i våre liv. Men det er ikke nok. Vi trenger Gud så inderlig. Og det er det jeg kjenner, at jeg lengter sånn etter, at vi forstår hvilke behov det er rundt oss. Og at vi blir lagt, at Gud legger en brann i våre hjerter etter en lengsel, etter mer av han. For jeg tenker, det står jo i Bibelen, at når vi lengter, når vi er sultne, så gir han oss mat. Og den som lengter, den skal bli mett. Ja, jeg husker ikke ordene. Skal få se Guds rike. Den som er fattig i ånden, skal få se Guds rike. Står det. Nå går jeg litt utenom her, men det står en plass her. og det, tenker jeg, det har vi så mye å lære av. Så jeg bare oppmuntrer dere til å spør Gud hva han har lyst til å gjøre. Se rundt dere, for det er så enormt store behov. Det er så mange som trenger å møte Gud. Og det er så mye Gud har lyst til å gjøre her. Ja, så vil jeg gå på dette her som har med relasjon å gjøre. For dette, nå kan det høres ut som det handler veldig mye om å gjøre, og om å prestere, og det vil jeg absolutt ikke at det skal være. For dette handler først og fremst om en relasjon. Jeg sier alltid relasjon i stedet for relasjon. Jeg vet ikke hvor jeg har det fra. En relasjon. Og bønn er relasjon. Og det, bønn handler om fellesskap med Gud og relasjon. Noe av det som er kult da, disse her som vi nettopp har snakket om, Heidi Baker for eksempel, så sier det, hun sier det at alt det hun ser, alt det som skjer rundt det, det er bare fruktene. Det er ikke målet. Målet hennes er relasjon til Gud. Og det er fruktene. Hvis du tror at det ble en sånn, Gud, du må hjelpe meg, her er min agenda, du må komme og hjelpe. Og jeg har veldig lett for å bli sånn. Jeg har min agenda, dette må vi få til, og så må Gud hjelpe. Men det er så viktig, det at fokuset er på Gud, og ha en relasjon til Gud, så kommer alt det andre som frukter ut av det. Og det tror vi er kjempe mye å lære av. Og det samme sier Todd White. Han sa også det samme om at det, målet er relasjon, og så kommer det som frukter. Og så er det en som heter William Blake. Han sier det at vår oppgave i livet er å lære oss å tåle Guds kjærlighetsstråler. Og det tror jeg er litt viktig, for i vår kultur, selv om vi er et rikt land, så er vi litt nøkterne, og vi liker ikke å... Og i hvert fall i vår kristne kulturen, så skal vi jo ikke ha så mye selv, og vi trenger ikke så mye. Men jeg tror vi ofte misforstår det der, for at hvis... For jeg tror Gud har veldig lyst til å velsigne oss, og vi tenker ofte at, nei, men vi trenger ikke bli så mye velsignet, vi må heller be for de, vi må heller velsigne de. Men når du blir velsignet, så er du til velsignelse for de rundt deg. Om du velger, om du søker Gud og får erfare hans kjærlighet, om du får en dyp erfaring av hans kjærlighet, så kommer det til å spre seg rundt deg. Så vær frimodig på å be egoistisk, hermetegn. Om at Gud skal møte deg, om at du skal få erfare hans kjærlighet, erfare at han er til stede. For det kommer til å spre seg til de rundt deg. Så det er ikke egoistisk. Ja. Og ofte så kan det være veldig vanskelig for oss det her med å ta imot. Jeg vet selv at det er noe som hindrer, og det er ikke alltid lett å vite hva det er. Det kan jo være løgntanker, det kan være at man ikke gjerne har kontakt med følelsene, eller det kan være opplevelser som er i veien. Men jeg tenker at det er igjen en oppmuntring til å søke Gud. For det er det Gud har lyst til å vise deg hva de områdene er i livet. Sånn at du kan dele med det, sånn at han kan sette deg fri fra de tingene. Sånn at du kan få lov til å erfare hans kjærlighet på dypet. For det er det viktigste av alt. Det er det det handler om. Det erfarer han. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Han har elsket oss med en evig kjærlighet. Og det er det som er hans budskap til oss. Og det er der alt kommer utifra. Jeg vil snakke litt videre om den hellige ånd og Guds nerve. Og dette igjen flyter ut av hans kjærlighet. Bare ha det i bakhodet når jeg fortsetter nå. Litt flere utfordringer. Smith Wigglesworth, som var evangelist under pinsebevegelsen, han satt på toget, og folk som gikk forbi falt på sine knær og begynte å tilbe Gud, eller å ba om tilgivelse til Gud. Charles Finney, som er en vekkelsespredikant fra 1900-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, gikk inn i en fabrikk, og så bare sto han der, og folk i hele fabrikken falt på kne for å be om tilgivelse til Gud. Det er mulig å bære Guds nærve på en sånn måte at atmosfæren rundt oss blir forandret. Jeg vet om mange folk, jeg har hørt mange flere historier så lenge, og jeg vet at det er tilgjengelig. Det er noe av det jeg virkelig lengter etter. Jeg lengter først og fremst etter relasjonen med Gud, men jeg skulle så ønske at den skulle få preget meg på en sånn måte at folk rundt meg kunne merke det. Det er tilgjengelig. Kristendiv trenger ikke være A4, det trenger ikke være kjedelig, det trenger ikke være å gjøre ditten og datten og gå i kirken og gjøre de rette tingene. Det kan være en relasjon som er levende og brennende, og hvor folk rundt oss får lov til å bli påvirket av det gjennom vårt liv. Men dette kan høres veldig fint og flott ut, og kanskje litt idyllisk. Og det er det ikke bare. Eller, det kan være fint altså. Men det kan koste, og det kan... Det kommer med en pris. Nå hopper jeg litt frem og tilbake. En ting til. Jeg gikk jo i Battle Church på Bibelskole. Og der har de, ja, der skjer det jo tusenvis av helbredelser årlig og forskjellig. Og der har de sånn at de... De arkiverer alle vitnesbyrdene de får tilbakemelding om, og så har de kategorier etter hva som skjedde. Og så hadde de en kategori på 60, som hadde, det var 60 som hadde blitt helbredet fra bipolar lidelse. Og det interessante her det var at det var bare 4 av de som var blitt helbredet med at noen la hendene på dem. Resten var blitt helbredet i Guds nærvær. Tenk om folk hadde blitt helbredet når de kom inn i huset. Når de kom inn, kom på møte, og vi var i tilbedelse. Tenk om folk hadde blitt helbredet her mens vi hadde tilbedelse. Eller når jeg talte, eller når vi hadde nattverd. Tenk om folk hadde blitt helbredet rundt oss når vi sitter på toget. Når vi står og venter på pizzabakeren. Tenk om det hadde vært hverdagen. Det er tilgjengelig. Det er her vi trenger å bli litt som barn igjen. Og tørre å tenke at det er mulig. Det er mulig. Det skjer mange plasser i verden, og jeg vet det kan skje her. Ja. Den hellige ånd. Oi, nå må jeg faste tiden litt. Skal vi se. Jeg skal snakke litt om den hellige ånd. Oi, fytti, tiden går fra meg. Den hellige ånd er en gave til oss. Og nå skal jeg ta litt bibelvers her. I Johannes 14, 16, der står det, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot, for verden ser han ikke og kjenner han ikke. Men dere kjenner ham, og han blir hos dere og skal være i dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal være, lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Og så står det også et annet sted, det har jeg skrevet ned, det har jeg ikke skrevet hvor det stod, men det står at «Enda har jeg mye jeg vil si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når sannhetens ånd kommer, skal han lede dere til hele sannheten.» Den hellige ånd er ment til å lede oss og vise oss veien, og til å rettlede oss og undervise og gi oss trøst på veien og styrke. Og så står det også i Apostels gjerninger 1, 4-5. Dere skal ikke forlate, ja, dette er da historien om når disiplet får første møte med den hellige ånd. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt av den hellige ånd. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Og etter 40 dagers venting, så skjedde det at de ble alle fylt av en hellig ånd, og de begynte å tale i tunga, i andre tunga, alt dette som man ga dem å tale. Disiplene trengte dette, ja, det var bibelverset. Disiplene trengte dette før de skulle ut og gjøre tjeneste. Før de skulle forsyne evangeliet. Det var der de fikk sin kraft. Og den hellige ånd, han er ikke en diffus, vag tilstand eller kraft. Han er faktisk en person som vi kan forholde oss til, som er en budbringer og som er vår nærmeste tilknytning til Gud på en måte. Da. Han kan være der og trøste oss og hjelpe oss. Og, altså, Gud er alltid til stede, og Jesus er alltid til stede. Men det er den hellige ånd som gir oss den kraften som vi trenger. Og selv om Gud er i oss, så kan man også få erfare at selv om den hellige ånd er i oss, så kan også den hellige ånd komme over oss og gi oss kraft. Og jeg skal ikke gå inn på forskjell på sånne ting, men det er i hvert fall snakk om at ja, den hellige ånd er i oss, men vi kan også få lov til å få mer av Guds kraft gjennom den hellige ånd. Vi kan få mer av den hellige ånd. Og jeg tror det, ja, skal vi se. Ja, jeg har et bilde her som jeg fant, som er et fint bilde på dette med den hellige ånd. Det står at, men ditt og mitt liv er som et hus som har mange rom. Tankene er kjelleravdelingen, ordene er første etasje, gjerningene er andre etasje, bygget opp med et reisverk som vi kaller holdninger. Den hellige ånd vil bo i dette huset, og han vil gjerne ha tilgang til alle rommene, rense dem, fylle dem og prege dem. Å bli fylt av ånden er å gi den hellige ånd adgang til alle rom i livshuset. Å bli fylt av ånden er å gi den hellige ånd adgang til alle rom i livshuset. Kanskje tenker du at det er noen områder som du tenker at dette fikser jeg selv. Her trenger jeg ikke hjelp. Ja, men det er ikke så viktig. Det er litt for tungvint å ta Gud inn i dette feltet. Eller jeg har ikke tid til å tenke på Gud her. Eller her er det for sårt. Dette er for vanskelig. Dette klarer jeg ikke å ta opp med Gud. Eller jeg føler meg for skamfull til å komme med dette. Eller jeg er for redd til å ta opp med dette. Det kan være forskjellige ting. Vi har alle våre områder. Jeg har mine områder også. Og det, jeg tror Gud har lyst til å komme inn og fylle hvert av disse rommene. Og ta en skikkelig opplysning i huset vårt. Og så har jeg bare lyst til å si litt nå når jeg kom inn på dette her med den hellige ånd og hans kraft. Noen tenker kanskje at jeg er litt, litt opplevelsesbasert. Jeg har hatt mange sterke opplevelser med Gud, med den hellige ånd. Og jeg har sett at det har vært forvandlet for mitt liv. Og jeg vet at mange andre har blitt forvandlet av den hellige ånds kraft gjennom sterke berøringer. Og jeg tror det er kjempeviktig. Samtidig så har jeg lyst til å understreke viktigheten av Gud i hverdagen gjennom faste vaner og gjennom å søke han, gjennom å spise Guds ord og gjennom å bruke tid med han. Kanskje ikke... Ja, og gjerne bruke tid med han når det ikke er på det letteste, når det ikke er en dans på rosa, når ikke leirstemningen ligger over deg og du er på en høy... På en topp med Gud. Kanskje, ja. Så jeg tror det er viktig at vi klarer å balansere dette her. For at noen kan bli veldig opptatt av at vi kan ikke basere kristendom på opplevelser. Det handler om å søke Gud, og det handler om å lese hans ord. Og det er så viktig, og det er så bra. Og så er det noen som, ja, kanskje spesielt oss unge, kan bli litt følelsesbasert og søke opplevelser, fordi at det er så bra, og vi opplever at her får vi møte Gud, og så venter vi på neste leir for å få en ny topp og møte Gud igjen. Men så er det, hva skjer mellom disse to leirene? Skal Gud bare være til stede hos oss når vi er på leir? Vi trenger Gud imellom toppen også. Og da tenker jeg, det er da man virkelig vokser. Ja, man kan få et sterkt møte som forvandler på leir, men hvis ikke det blir etterfylt av et daglig liv med Gud, så blir det ingen forandring. Noen sier det at mange undervurderer kraften i... Mange overvurderer kraften i opplevelsene og undervurderer kraften i den lange vandringen med Gud. Og det tror jeg er så sant. Men samtidig så tror jeg tror det er bra å ha begge deler. Vi må ikke skyve den ene eller den andre bort. Det er så viktig. Og dette her med... bønnevaner i forhold til bønn, for eksempel. Det tror jeg er kjempeviktig. Det stod også en del om i den boken til stede, om det å bruke tid med Gud daglig, om det er morgen som funker best, eller om det er kveld, eller hva det nå er. Men det å få en rytme med å bruke tid med Gud. Og der må jeg si meg skyldig. Som sagt, jeg har vært litt i denne opplevelsesvolken tidligere, slitt med å få inn denne rutinen, prøvd. Og i perioder så går det bra, og i perioder går det ikke fullt så bra. Og det er noe jeg jobber med, men jeg ser at det er så viktig, og jeg bøyer meg i støv på at jeg ikke har fikset det selv. Men jeg vil oppmuntre dere til å være med meg og prøve å få det inn til rutinen. Så ja, jeg tror det er viktig at vi tar med oss begge deler her. Jeg liker å tenke på forholdet til Gud litt som et ekteskap. Ja, det finnes mange tvangsekteskap som fungerer, men vi er ikke helt støttende til det, vel? Jeg er i hvert fall ikke helt støttende til det. For tvangsekteskap er gjerne ofte, eller kan være, preget av bare forpliktelse og trofasthet. Og det er bra, og det er kjempe respekt for de som gjør det. Det er så respektfullt at de klarer det. Men jeg tror ikke det er ment til å være. Jeg tror det er ment til å være en kombinasjon av forpliktelse, absolutt forpliktelse som rammen, men at Gud har lyst til å møte oss i en relasjon, i en nærhet. Og det kan være en stille stund en fred når du sitter ute og ser på sjøen. Og det kan være sterke møter, og det kan være en fred når du har det tøft. Det kan se ut på så mange måter, men jeg tror det er viktig at vi ser at vi trenger begge deler. Og det er ikke snakk om at hvis du søker opplevelser, så har du ikke forpliktelse. Ja, du vil ha relasjon til Gud. Men ja, du forplikter deg. Om det ikke er på topp i relasjonen, så går du ikke fra Gud for det. Ja, jeg håper dere forstod det konseptet der. Det blir litt sånn her og der, litt mye tråd her, men det får dere tåle. Jeg vet ikke helt hvor jeg kom til. Skal vi se. Ja. Når vi lar den hellige ånd prege oss, så kommer Guds rike inn i oss. Og da kan hans frukt få komme i oss og gjennom oss. Og han kan få lov til å fornye vår sinn, og han kan få lov til å fylle oss. Og det er derfor det er så viktig å bruke den tiden med Gud, og la den hellige ånd få lov til å fylle oss. Ja, nå tror jeg har sagt det meste, skal jeg passe på tiden. Uff, tiden går fra meg. Ja. Ja. Bibelen snakker om det å legge ned, nei, ta opp ditt kors hver dag. Og jeg tror vi har et valg i forhold til dette her med overgivelse. Om du ønsker, jeg vil bare oppfordre dere, ønsker du å gi deg fullt og helt til det Gud har for ditt liv? Det kommer til å koste, men prisen er ingenting i forhold til det du får, det Gud har å gi. Selv om det koster mye, og det er tungt å måtte gi hele livet sitt og alt til Gud, men hendene vi gir det til er det tryggeste og de beste og de sterkeste du kan legge det i. Det er det beste valget vi kan gjøre. Og det koster, men det er så verdt det. Jeg tror vi gir meg det. Jeg håper dere forstår at jeg ikke prøver å skape noe tro hvor det handler om å prestere. For det handler så mye om relasjon, men det handler også om en trofasthet. Og det er så viktig at vi har begge deler. La oss si vi kan gjerne komme opp. Jeg har lyst... Oi, jeg har bare kommet halvveis i talen min, ja. Jeg tror vi har en tale til. Ja, jeg må nevne et siste punkt. Og det er dette her med vintreet. Jeg synes det er et veldig fint bilde som egentlig forklarer veldig godt det vi snakker om nå. For at vintreet, en grein på vintreet, som er oss, vi kan ikke stå og heie på grenene våre og si «Lag frukt! Lag epler! Lag epler!» Det hjelper ingenting. Det eneste greinene kan gjøre er å suge til seg næring fra stammen, som er Jesus. Det eneste vi kan gjøre er å suge til oss all næring vi kan få fra Gud. Og når vi gjør det, så kommer frukten. Det ligger veldig på hjertet mitt dette her med at jeg ønsker at dere også skal få kjenne på en sånn lengsel etter å få en lengsel etter at Gud skal møte oss i Nordforsamling og oss på Vigrestad. Kan vi ikke bare ta og be litt sammen? Jeg har bare lyst til å invitere den hellige ånd til å komme og gjøre det han vil nå. Hvis dere vil, så kan dere legge frem hendene som et symbol på at dere vil ta imot, hvis dere ønsker å ta imot den hellige ånd. Så skal jeg bare invitere den hellige ånd. Takk, Jesus. Du er her. Du faktisk er her akkurat nå. Kongenes konge. Universets herre. Wow. Takk. Jeg ber om at du skal komme og berøre oss i kveld her. kanskje du skal la oss få erfare, erfare deg, få kjenne at du er til stede akkurat nå. Uansett om vi føler noe eller ikke, så er du her, og du gjør noe i oss akkurat nå. Jeg spurte Gud om noen ord før møtet i dag, og da fikk jeg en ord var at det var noe som kjente på hodepine. Og da så jeg for meg at det var sånn sterkt press rundt hodet. Et annet ord var noe med munnen. Jeg vet ikke helt hva det var. Og så var det en som hadde med lungene å gjøre, og da jeg så en som hostet. Og det siste ordet jeg fikk var at at det er noen som kjenner på sår i hjertene sine. Så det er et område i livet, kanskje det er en av disse etasjene som jeg har snakket om, en kjeller hvor du har gjemt vekk alt skrotet, så du helst ikke vil at, som du ikke tåler at Gud skal se, eller så du ikke vil at han skal begynne å deale med, for dette er for tungt, eller det er for hardt å få kontakt med de følelsene, eller det som ligger der. Så hvis du kjenner på at det er deg, så vil jeg gjerne være med, eller vi, noen av oss, vil gjerne være med og be for dere. Men nå har jeg gitt mange utfordringer i kveld, og jeg har lyst til å... Jeg tror det er ofte viktig å få en respons etterpå, at man faktisk gjør et aktivt valg, som et tegn på at man har lyst til å gjøre en endring. Hvis du er her og kjenner at dette er noe jeg vil ta til meg, jeg lengter etter, jeg har lyst på en, kanskje du har lyst på en lengsel, eller du har en lengsel etter en lengsel etter en lengsel, eller hvor det nå enn er. Hvis du kjenner at dette her vil jeg ha tak i, eller jeg har lyst til å få til en bønnevane, eller om jeg har lyst til å erfare Gud for første gang, eller få kjenne at den hellige ånd rører meg, eller om det er hva enn det skulle være, så vil jeg bare oppmuntre dere til å ta et aktivt valg i kveld. Jeg har lyst til at terskelen skal bli lavere for at vi kan be for hverandre, og at vi skal bruke denne stunden nå til å be for de som kjenner at dette her vil jeg ha mer av. Så det blir litt annerledes forbønn i dag. Kan de som kjenner på det, ta og rekke opp en hånd, så ser om hvor mange det er. Hvis du kjenner på en av de tingene jeg har sagt, at du har lyst til å ta et aktivt steg i forhold til noen av disse områdene, om det er noen av de tingene jeg nevnte her i forhold til kunnskapsord, eller om det er i forhold til at jeg lengter etter å møte Gud, eller om det er lengter etter et fast bønneliv, eller hva det nå er, så bare rekke opp en hånd hvis det er deg. Jeg vil bare oppmuntre dere nå, dere som rakker på hånden. Hvis dere kan stille dere, dere skal få slippe å gå helt foran, men om dere kan gå på... Så de som rakker på hånden, jeg vil bare oppmuntre dere, og hvis det er noen som ikke har rukket opp hånden også, eller hvis det er andre behov også, så kan dere stille dere her borte, og det er fint om Kristian bare kan være med her, og om det er mange så hjelper vi med å vise andre som ja, er med på det. Så ja, bare oppmuntre dere, dere kan bare begynne å gå, så går vi bare over i litt lovseng nå, så bruker vi litt tid i bønn og tilbedelse og i respons til